odporny na uszkodzenia. Regenerum. Pełna regeneracja. W postaci olejku lub lakieru. Żegnamy reklamy. Przypominam, że do 19 pomagamy Fundacji Szczęśliwej Drogi. W tej sprawie SMS-y o treści POMAGAM 75 265. Program trzeci po 17. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. 10 dzień lipca, piątek i nasz serwis trójkowy Filip Jarek. Andrzej Duda czy Rafał Trzaskowski? Na to pytanie odpowiemy w niedzielę podczas drugiej tury wyborów. Za chwilę o ostatniej prostej kampanii. Rusza budowa południowej obwodnicy Krakowa. W tym serwisie sprawdzimy, kiedy pojadą nią kierowcy. Holandia kontra Rosja. To nie zapowiedź meczu piłkarskiego, a sporu, jaki rozstrzygnie Europejski Trybunał Praw Człowieka. Dlaczego? O tym na koniec opowie Beata Płomecka. To ostatnie godziny kampanii. O północy zaczyna się cisza wyborcza. Kandydaci będą walczyć o głosy niemal do ostatniej chwili. Co, gdzie i komu obiecują Rafał Trzaskowski i prezydent Andrzej Duda? Na bieżąco śledzi dzisiaj Piotr Jaśkowiak. Dzień dobry. Jaką wizję prezentują kandydaci na ostatniej prostej? Rafał Trzaskowski na wiecu w Kłodzku wystąpił razem z żoną Małgorzatą. Kandydat Koalicji Obywatelskiej mówił, że będzie prezydentem także tych, którzy na niego nie zagłosują, i uderzył w alarmujący ton. I tym się różnimy, że ja w przeciwieństwie do prezydenta nie odgradzam się od nich kordonem policji, że jestem gotów na rozmowę. Stawka tych wyborów jest olbrzymia. Dzisiaj albo nigdy. Dlatego, że jeżeli dalej ten walec propagandowy będzie próbował rozjeżdżać Rzeczpospolitą, to bardzo trudno będzie wygrać wybory demokratyczne w Polsce. Prezydent był bez pierwszej damy w Dębicy na Podkarpaciu, gdzie snuł śmiałą wizję kraju. Dużo było w przemówieniu prezydenta odniesień do historii. Przed nami dzisiaj wielka szansa na to, by zbudować taką Polskę, jakiej nie było od XVII wieku. Polskę na miarę tamtej dawnej Rzeczypospolitej. Polskę, która będzie znaczyła, żeby młodym przekazać taką Polskę, która daje szansę na to, że ona będzie kiedyś rzeczywiście jedną z największych. Na trasie kandydatów teraz Nysa, tam przemawia właśnie Rafał Trzaskowski, oraz Rzeszów, dokąd zmierza prezydent Andrzej Duda. Mówił Piotr Jaśkowiak, dziękujemy. Rozpoczęła się budowa północnej obwodnicy Krakowa. Jak informuje nasz reporter Paweł Pawlica, 14-kilometrowy odcinek pozwoli domknąć trasy szybkiego ruchu dookoła miasta. Dzięki temu mają zmniejszyć się korki, zwłaszcza przy wyjeździe na Warszawę. Na razie kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość, bo przejadą nią najwcześniej za 3 lata. Na razie prace rozpoczęły się na 7-kilometrowym odcinku na środku planowanej obwodnicy. Prace zainaugurował minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. 3 pasy ruchu w każdym kierunku, bez kolizyjnych skrzyżowań. Spora część trasy przebiegać będzie tunelami, dodawał Tomasz Pałasiński, dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie. 3 tunele, jeden krótki, około 100 metrów, najdłuższy pod Zielonkami, prawie 800 metrów. Koszt budowy trasy to blisko 1,5 miliarda złotych. Na razie teren budowy przebadają archeolodzy. Następnie kilka miesięcy potrwa wykup około 50 działek i budynków, w tym kilkunastu zamieszkałych domów. Na zezwolenie realizacji inwestycji drogowej z Urzędu Wojewódzkiego czekają jeszcze 2 odcinki obwodnicy. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Zostajemy w Małopolsce. Zakopiański sanepid szuka osób, które wzięły udział w pogrzebie znanej góralki Zofii Karpiel-Bułecki. Spośród kilkuset osób była jedna zakażona koronawirusem. Kto powinien jak najszybciej zgłosić się do służb, tłumaczy Dominika Łatak-Glonek, rzeczniczka wojewódzkiego sanepidu. Szczególnie te osoby, które składały kondolencje, a także brały udział w modlitwach przed pogrzebem w domu zmarłej oraz przyjęciu zorganizowanym po pogrzebie. Pogrzeb 85-letniej góralki odbył się 2 lipca na Pęksowym Brzysku w Zakopanem. Na koniec zagranica. Holandia pozwie Rosję do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka za zestrzelenie samolotu nad wschodnią Ukrainą w lipcu 2014 roku. Maszyna malezyjskich linii lotniczych leciała z Amsterdamu do Kuala Lumpur. Zginęło 298 osób. Większość to obywatele Holandii. Dlaczego sprawa trafi do sądu właśnie teraz? O tym Beata Płomecka. Skierowanie pozwu jest kolejnym krokiem na drodze do ustalenia prawdy, sprawiedliwości i odpowiedzialności, napisał w liście do parlamentu minister spraw zagranicznych Holandii. Stef Blok poinformował też, że rząd w Hadze przekaże Trybunałowi w Strasburgu wszystkie informacje dotyczące zestrzelenia MH17. Tym samym wspierając złożone już skargi przez rodziny osób, które zginęły. Pozwy zostały skierowane po opublikowaniu przed 2 laty raportu Międzynarodowej Grupy Śledczej.

was on another level when she got a book of metal. She was dead in her grave after all she gave, after all she gave. And Bill, every time they'd overlook her when they gave her a book, and she was dead in her grave after all she gave, after all she gave. It's all too late now, it's all too late. Your devil is a soul to me. It's too late, your devil is a soul to me. Bill, the tobacco overtook her when they gave her a book and she was dead in her grave. After all she gave, after all she gave. Dziś, przypomnę proszę Państwa, do 19 chcemy pomóc Fundacji Szczęśliwej Drogi. W tej sprawie uruchomiono specjalne SMS-y. Czekamy na SMS-y o treści pomagam. 75 265. Koszt jednej wiadomości to 6 zł, 15 groszy już z VAT-em. A oprócz tego mam do sprzedania płyty, które chętnie oddam w dobre ręce. Wystarczy do mnie zadzwonić, zadeklarować kwotę. Mam męskie granie, mam polski top wszechczasów, mam Jonasza Koftę, mam muzykę ciszy Marka Niedźwieckiego. 7 trójek na początku, 22. Za chwilę sprawdzimy w ogródkowym studiu, ile na koncie Fundacji Szczęśliwej Drogi wciąż czekamy. SMS o treści pomagam, choć jeden bardzo pomoże. 75 265 75 265. Mark Knopfler. 13, prawie minut po 17. Panie Andrzeju, co dobrego? Halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Ja chcę dorzucić swoją drobną cegiełkę na 10. Bardzo proszę, a w jakiej wysokości ta cegiełka? 500 zł proponuję. 500 zł, a ma pan na myśli jakąś konkretną płytę, czy po prostu wybrać dla pana? Top wszechczasów, poproszę oczywiście. Top wszechczasów za 500. Pozdrawiam pana, panie Andrzeju. 7 trójek na początku, 22. Wspominałem po 16, że dziki pojawiły się w Sopocie, upodobały sobie sopocki cmentarz. Jak mówią odwiedzający groby, na dobre zadomowiły się tam w czasie epidemii, gdy nekropolia była zamknięta. Mieszkańcy w strachu liczą straty i zastanawiają się, czy miasto, zarząd cmentarza poradzą sobie z problemem. W ogóle nie weszłam nawet na cmentarz, bo się bałam. Po drugiej stronie na komunalnym było chyba ze 4 dziki. One powodują jakieś szkody? Zniszczą. Przede wszystkim zjadają rośliny, tłuką znicze i... No a ja osobiście rzeczywiście się wystraszyłam, bo grasowały akurat. Wie pan, jak biegają po cmentarzu, bo jak zobaczą, że tam ktoś się płoszy, to wtedy biegają i niestety niszczą groby. To nie jest tak, że one tylko zniszczą dom. Na oślep lecą, jak to jest, wie pan. A o kim mówisz? O dzikach, które urzędują na cmentarzu. Aktualnie w ciągu dnia może ich nie być już. A poza tym one już wychowały te młode i może już je wyprowadziły. Bo ja od kilku dni nie widzę ich. Co się da z tym zrobić? Zapewnić mieszkańców, że nie będzie dochodziło do takich wydarzeń? W ubiegłym tygodniu odnotowaliśmy zdarzenie, że dzik bądź dziki weszły na teren cmentarza komunalnego w Sopocie. Wiceprezydent Sopotu Marcin Skwierawski. Od razu podjęliśmy działania, aby zabezpieczyć wejścia, tak aby nikt postronny, tym bardziej dziki, nie mogły się dostać do środka. Do końca lipca chcemy zamontować ogrodzenie przy biurze cmentarza. Dodatkowo zamontujemy samozamykacze przy bramie. sąsiedztwie kościoła katolickiego na ulicy Malczewskiego. Zrobimy wszystko, żeby podobne zdarzenia nie miały miejsca w przyszłości. Wiceprezydent powiedział, że pojawią się bramy, ale to jest nie jedyny sposób na wywabienie dzików. Tak, w momencie już ustabilizowania sytuacji ogrodzenia całego cmentarza, czyli uszczelnienia całego ogrodzenia. Aleksandra Mikucka, zastępca kierownika cmentarza komunalnego w Sopocie. Będziemy próbowali wyprowadzić dziki za pomocą ich przysmaku. Przysmakiem dla dzika, czyli rzeczą, dla której on jest w stanie bardzo dużo zrobić, jest kukurydza. Kukurydza już jest w posiadaniu cmentarza. Pracownicy będą próbowali wyprowadzić wszystkie dziki poza teren cmentarza. Też widziałem, że furtki otwierają się na zewnątrz. Tak, wszystkie furtki zostały wymienione, zabezpieczone za pomocą samozamykaczy i odwrócono sposób otwierania. Czyli dzik nie może już popchnąć furtki, żeby wejść na cmentarz, natomiast może popchnąć, żeby z niego wyjść. To są bardzo sprytne zwierzęta. Liczy pani na to, że da się z nimi wygrać? Trzeba liczyć, trzeba myśleć pozytywnie. Pozbędziemy się dzików z terenu cmentarza. Jak one są płoszone, to one mogą wyjść, a wejść nie mogą, tędy. Ale te małe ciągle przechodzą przez te szpary, ale locha to musi przejść przez większą dziurę. Ona ma taką siłę, że ona taką dziurę, jak tutaj zrobi, to przez nią przejdzie. Także nie wiem, co panu powiedzieć. Widać, że zarząd tutaj o tym myśli, ale na dziki nie ma sposobu. Sopocianie są przyzwyczajeni do widoku dzików na ulicach. Ostatnio odwiedzają także plaże, by dziki podziwiał Piotr Puchelski z Polskiego Radia Gdańsk. 16 minut po 17. This big time ride is all I know. A picture perfect live on show. Stellar nights that never end. And people claim to be your friend. But you are the one I need. No place I'd rather be. Here only I can breathe. Love is a simple thing for free. Please don't take that away. Żeneto, witam. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry, pani Kubo. Bardzo się cieszę, że się dodzwoniłam. To ja się cieszę. Zwłaszcza, że w takiej szlachetnej, pięknej sprawie. Z wami zawsze. Przynajmniej od czasu, kiedy pan został dyrektorem. Dziś... Pani Kubo, bardzo tak. Chętnie zakupię płytę Muzyka Ciszy ulubionego Marka Niedźwickiego, naszego redaktora. Kwota 500 zł. Bardzo proszę, z przyjemnością wyślę. Kłaniam się pani Żeneto. Dziś przypomnę, wspomagamy Fundację Szczęśliwej Drogi, która chce wysłać na wymarzone wakacje sierpniowe, wiadomo już gdzie, wiadomo kiedy, wiadomo, że to będzie obóz specjalny terapeutyczny, podopiecznych. To dzieci z domów dziecka, także z rodzin zastępczych, a tymczasem w naszym studiu ogródkowym pani Kamila Gibas, szefowa fundacji. Halo, słyszymy się? Jestem, tak. Jestem. Ile mamy SMS-ów? 3268. Aha. Co znaczy, że mamy 16 340 zł. No cóż, proszę państwa, nie ukrywam, że potrzebujemy 10 tysięcy SMS-ów. Jesteśmy na dobrej drodze, aby tyle SMS-ów zebrać. Wrócimy do ogródka za chwilę. Tymczasem przypomnę, że 75 265. Czekamy na państwa SMS-y o treści pomagam. W ten sposób opłacimy wymarzone wakacje dzieciakom z domów dziecka. 75 265 SMS-y o treści pomagam. Temat Bianko, program trzeci, prawie 20 minut po 17. Co w mowie piszcze? Co w mowie piszcze? Katarzyna Kłosińska, witamy panią profesor, a pani profesor dziś w Sopocie. Halo? Dzień dobry, ale bez dzików jakoś. Rozumiem, że nigdy nie widziała pani na żywo dzika i stąd ta wycieczka, tak? Tak, oczywiście. A pamięta pani... Krążę tutaj w poszukiwaniu dzików. Pamięta pani, mam nadzieję, o tym, że dzik jest dziki, dzik jest zły. Dzik ma bardzo ostre kły. Kto spotyka w lesie dzika, ten na drzewo zaraz znika, ale tak. Jeszcze nie spotkało mnie to. Listy mam, w zasadzie listy do programu, ale no przede wszystkim do pani. Państwo Kasia i Marcin z Kaszub pytają o pochodzenie słowa pokrzywa. Co jest pokrzywionego w pokrzywie? Pokrzywa, rzeczywiście słowo pokrzywa wskazywałoby na to, że tam jest coś pokrzywionego, ale pokrzywa nie miała związku z krzywizną, dlatego że pierwotną nazwą pokrzywy była koprzywa. Tam było ko i dopiero potem przyb. I dopiero w XVI wieku zamieniono to na tę pokrzywę i można się zastanawiać, dlaczego zmieniono właśnie tu była koprzywa, pokrzywa, ale nie ma, powiedziałabym, no, pewności, skąd się ta zmiana wzięła. Może dlatego, że tak się po prostu łatwiej wymawia, by ludzkość czasami sobie życie w ten sposób ułatwia, prawda? Tak, rzeczywiście to jest częste w języku, że coś, co jest łatwiejsze, zwycięża. Może dlatego też, że po jest przyimkiem występującym dosyć często i też przedrostkiem i jakoś tak się ludziom skojarzyła ta koprzywa z pokrzywą. A wiadomo skąd się koprzywa wzięła? Nie do końca, chociaż są różne hipotezy. Na przykład jedna z nich mówi, że właśnie ta pokrzywa, czyli właściwie dawna koprzywa, ma związek ze słowem koper, dlatego że nasi przodkowie zauważyli, że jest jakieś podobieństwo tych roślin. A inna znowu, że ma związek ze słowem ukrop, no bo parzy. Ale w zasadzie tak na 100% to nie wiadomo. Pani Ewa Małkowska napisała i pisze tak. Ostatnio często słyszę w mediach formę powinneś zamiast powinieneś. Proszę utwierdzić mnie w przekonaniu, że moje odczucie jest prawidłowe, że to tylko forma powinieneś jest poprawna. Utwierdzam oczywiście, tylko powinieneś są poprawnymi formami. Ta forma, którą tutaj słuchaczka przywołała, powinneś, te formy rzeczywiście się pojawiają w mediach, niestety też w mediach i w języku takim potocznym, ale oczywiście są niepoprawne, chociaż w języku, znaczy w rodzaju żeńskim mówimy powinnam, powinnaś, prawda? Więc to jest tak. Odmieniamy zatem jak czasownik, ale jak brzmi w takim razie bezokolicznik, gdy mówię ja muszę, ty musisz, on musi, no to mamy musieć, a jak jest z powinienem? Rzeczywiście mówimy ja powinienem, ty powinieneś, on powinien i tak dalej, ale nie ma tego bez okolicznika. Inaczej mówiąc, nie ma tej formy na eć, na przykład tak jak muszę musieć. I powinieneś jest czasownikiem, ale no właśnie w słownikach się jako tę formę hasłową zapisuje powinien, tę trzecią osobę, dlatego że tego bezokolicznika nie ma, dlatego że początkowo on był używany jako przymiotnik. Inaczej mówiąc powinien, to był taki jak, no znaczyło tyle, co zobowiązany do czegoś. I używany był z czasownikiem być. Na przykład znalazłam taki cytat: ojczystej wolności więcej niż sobie jestem powinien, prawda? Mhm. Jestem powinien. I te formy współczesne powinienem, powinieneś i też formy oczywiście żeńskie powinnam, powinnaś powstały z dołączenia do tego przymiotnika powinien końcówek czasownika jestem, jesteś, czyli MS i stąd się wzięło powinien plus jestem, no to powinienem. Tak jak na przykład mówi się a głupiś, prawda, albo głupiam, czyli jestem głupia. Tak samo mówiono właśnie powinienem, powinieneś, jako jakby jesteś powinien. I dzisiaj już się oczywiście tego nie używa jako przymiotnika, ale powstały te formy przymiotnik plus końcówka MS i śmyście i stąd mamy ten czasownik. Jeszcze jeden list, jeśli pani profesor pozwoli. Pani Magdalena z Warszawy napisała: w związku ze zbliżającymi się wyborami mamy z mężem pytanie o to, skąd pochodzą słowa kandydat i prezydent. Tak, pytanie bardzo aktualne, a te słowa oczywiście pochodzą z łaciny. Kandydat wziął się z łacińskiego słowa candidatus, candidus, czyli ubrany na biało. W starożytnym Rzymie osoby ubiegające się o jakiś urząd nosiły jasne togi. I właśnie po łacinie jasna toga to toga kandydata i stąd nazwa candidatus, czyli ten ubrany na biało, czyli ten, kto kandyduje do jakiegoś urzędu, czyli inaczej mówiąc, kto się ubiega o jakiś urząd, stąd właśnie kandydat. Prezydent też z łaciny? O, oczywiście, prezydent też z łaciny i tam mamy prezydent po łacinie, czyli ten, który ma pierwszeństwo i tu jest pre, przedrostek pre, czyli przed i sedere, czasownik, czyli siedzieć, czyli prezydent to jest taki, który siedzi na początku, który siedzi przed wszystkimi. Pani profesor, bardzo dziękuję i skoro pani w Sopocie, to proszę trzymać się blisko drzew. Będę tak, ale pozdrowię dzika od pana redaktora, jeśli takowego spotkam. Ze względu na dziki, Katarzyna Kłosińska. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Przypomnę, pomagamy dziś Fundacji Szczęśliwej Drogi. Chcemy, proszę państwa, grupę 40 podopiecznych fundacji, dzieci z domów dziecka, dzieci z rodzin zastępczych, wysłać na wymarzone wakacje w pensjonacie w Okunince, to nad Jeziorem Białym, zaprzyjaźniony pensjonat, do którego jeżdżą od lat. Tyle, że w tym roku epidemia pokrzyżowała plany, zabrakło pieniędzy, stąd nasza akcja, również SMS-owa. Czekamy zatem na państwa SMS-y o treści pomagam 75 265 75 265. Czekamy cały czas na SMS-y o treści pomagam. Łączymy się z naszym studiem ogródkowym, tam pani Kamila, szefowa fundacji. Pani Kamilo, ile mamy tych SMS-ów? 3576, co daje nam 17 880 zł. Ja powiedziałem, że ten pensjonat to jest pensjonat zaprzyjaźniony. Ile razy tam już byliście? Byliśmy 5 razy. A podczas takiego obozu, oprócz tych zajęć terapeutycznych, o których wspominam, które są szalenie ważne, bo przecież to są dzieci, młodzież, które wymagają takiej szczególnej uwagi. Rozumiem, że jest to także czas na wypoczynek, prawda? Tak. Czas poświęcony na warsztaty to jest czas do obiadu. Po obiedzie jest czas na sport, na wodę, na piłkę, na wizytę w stadninie. I potem wieczorem mamy już taką integrację, bycie razem i przepracowywanie tego, czego się nauczyliśmy w ciągu dnia. Wrócimy do ogródka niebawem. Przypomnę, że na naszej stronie internetowej jest konto Fundacji Szczęśliwej Drogi. Można wpłacać pieniądze. Można wreszcie, proszę państwa, dodzwonić się do trójki, 7 trójek na początku 22 i kupić za dowolnie zadeklarowaną kwotę jedną z płyt. Mam polski top wszechczasów, płyta trójkowa, mam męskie granie, mam muzykę ciszy Marka Niedźwieckiego, Mam nieprawdopodobny sześciopłytowy boksy Jonasza Kofty. 7 trójek na początku 22. Jeśli ktoś z Państwa przypadkiem nie zdąży dziś wysłać SMS-a, w co wątpię, to tylko przypomnę, że ten numer SMS-owy aktywny jest do 20 lipca. 75 265. 75 265. Czekamy na SMS-y. O treści pomagam. To Eric Clapton. Tymczasem po 17.30 zaglądamy do prognozy. Jutro zachmurzenie przeważnie duże. Wystąpią opady deszczu, a w południowo-wschodniej połowie kraju także burze, lokalnie grad. Jedynie na północnym zachodzie zachmurzenie umiarkowane. Temperatura od 16 do 20. Jedynie na południowym wschodzie nieco cieplej, tam od 26 do 29. A wiatr słaby, umiarkowany. Miejscami porywisty, północno-zachodni i zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 90 km na godzinę. Przypomnę życzliwie, że SMS-y o treści pomagam bardzo potrzebne. 75 265. 75 265. Ekonomia w trójce. Arkadiusz Ekiert. 750 miliardów euro na odbudowę po koronawirusie i ponad bilion na unijny budżet. Takie propozycje przedstawił dziś po kilku tygodniach negocjacji z państwami członkowskimi przewodniczący Rady Charles Michel. Belg chce też zwiększenia dochodów własnych Unii. W tym kontekście pojawiają się opłaty od plastiku i węglowa oraz podatek cyfrowy. Projektem za tydzień zajmą się liderzy krajów członkowskich. Klienci banków otrzymają zwrot części opłat za kredyty konsumenckie i pożyczki spłacone przedterminowo, podał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 14 największych instytucji finansowych zastosuje postulowaną przez UOKiK tak zwaną metodę liniową. Mówi prezes urzędu Tomasz Chrustny. To znacząca korzyść dla konsumentów. Banki i firmy pożyczkowe powinny jak najszybciej dokonać zwrotów, które według naszych szacunków przekroczą sumaryczną kwotę ponad 1,5 miliarda złotych. Prezes Chrustny zachęca konsumentów do składania reklamacji w instytucji finansowej, w której spłacili przed czasem kredyt konsumencki lub pożyczkę. Każdy konsument może również sprawdzić orientacyjną kwotę zwrotu, jaka mu przysługuje. Na stronie finanse.uoki.gov.pl przygotowaliśmy specjalny kalkulator, który szacuje kwotę należną do zwrotu. Ubiegając się w banku o zwrot, można również skorzystać z przygotowanego przez nas formularza, który ułatwia konsumentom dochodzenie roszczeń. Zwrotowi podlegają wszystkie opłaty poniesione przez konsumenta z tytułu umowy o kredycie konsumenckim lub pożyczce. Kredytobiorca może ubiegać się o zwrot, jeżeli zawarł umowę po wejściu w życie ustawy o kredycie konsumenckim, czyli po 18 grudnia 2011 roku. Tankowanie z tygodnia na tydzień jest coraz droższe i w najbliższych dniach ta zwyżkowa tendencja zostanie podtrzymana. Detaliczne ceny paliw rosną nieprzerwanie od połowy maja. Olej napędowy podrożał o 2 grosze i kosztuje średnio 4,19 zł za litr. Taką samą podwyżkę zanotowaliśmy w przypadku autogazu, który kosztuje obecnie 1,98 zł. Najmocniej, bo aż o 4 grosze podrożała 95-oktanowa benzyna, a jej aktualna ogólnopolska cena to 4,23 zł. To na koniec jeszcze o aktualnych cenach, ale walut. Za franka szwajcarskiego trzeba teraz zapłacić 4,20 zł, za euro 4,47 zł, dolar amerykański kosztuje 3,96 zł, a funt brytyjski 4,99 zł. Trójka. Program trzeci. 7 trójek na początku 22. Dziś także w sprawie pomocy dla Fundacji Szczęśliwej Drogi. Pani Aleksandro, witam. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Coś pani, podejrzewam, chciała u mnie kupić zapewne. Chciałabym płytę utworami Jonasza Kofty. No nie dziwię się, bo to piękny album sześciopłytowy. Ile pani proponuje? 500 zł. 500 zł przyjmuję, proszę wpłacić, a potem wyślemy pocztą. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Miłego dnia. Autopromocja.

grupa YouTube. Świat sportu stara się, by wrócić do życia po pandemii, ale daleko mu do stanu ze stycznia czy lutego. W ten weekend bardziej niż dotychczas możemy żałować niejako, że 2020 rok tak bardzo się różnił i różni od poprzednich lat. Mateusz Fusiarz. Proszę sobie wyobrazić rzeczywistość, w której nie było koronawirusa. Nie było lockdownu, życie toczyło się normalnym trybem. Gdyby faktycznie tak się stało, albo raczej nie stało się, co się stało, zaczynalibyśmy jeden z ważniejszych sportowo weekendów tego roku. W niedzielę poznalibyśmy piłkarskich mistrzów Europy. Tak jak przed 4 laty. But it's the greatest night in Portugal's football history. For Cristiano Ronaldo, from tears to cheers and more tears, their first major trophy against all the odds. Against all odds, wbrew wszelkim przeciwnościom, jak śpiewał kiedyś Phil Collins. Jak 2020 rok mógł potoczyć się aż tak źle, że najbliższej trzeciej strony medalu nie zaczniemy choćby od takich słów? W trzeciej stronie medalu dziś o godzinę dłuższej witają Jan Kałucki, Tomasz Gorazdowski i Adam Malecki. Głos Adama wiele mówi. Z Moskwy. Teraz właśnie ogląda finał piłkarskich mistrzostw świata. Oczywiście to nie jest tak, że w sporcie nic się nie dzieje. Meczów piłki nożnej mamy codziennie w bród, ale jednak Euro czy Mundial to zupełnie inny kaliber piłkarskiego święta. Tym bardziej, że na mistrzostwach świata grać miała reprezentacja Polski, przez co w takie turnieje angażujemy się znacznie bardziej. 2 lata temu Adam był w Moskwie, w tym nie będzie go na finale w Rzymie, ani tym bardziej w Dublinie czy Bilbao, gdzie swoje mecze mieli rozgrywać biało-czerwoni. Można było liczyć, że i w kraju Basków przeciwko Hiszpanii coś ugramy, przekonuje Piotr Bartoszewicz z hiszpaniaportal.pl. Tak mówił mi jeszcze w grudniu. Hiszpanie nie do końca będą mogli się czuć tam jak gospodarze. Słyszałem różne opinie, że na przykład jeśli pojawi się król Hiszpanii, może zostać wygwizdany. Niemniej nadszedł feralny dla piłki dzień, 17 marca, kiedy to UEFA oficjalnie poinformowała, że Euro 2020 w tym roku nie będzie. Wtedy też kibice byli bardzo zawiedzeni, dziennikarze byli zawiedzeni, wszyscy byli zawiedzeni. Eksperci też, ale i zgodni, że nie było innego wyjścia. Były piłkarz Sebastian Mila. Czekaliśmy, że UEFA będzie miała szczepionkę na koronawirus. To było nasze pobożne życzenie, że wszystko się ułoży tak, że będziemy mogli patrzeć na piękny turniej, ale decyzja absolutnie na miejscu, nie mogło być innej. Na szczęście Euro nie zostało odwołane, a przełożone. Mistrzostwa zostaną rozegrane w dniach 11 czerwca, 11 lipca z zachowaniem poprzedniego terminarza. A to oznacza, że wszystko to, czego nie było teraz, będzie za rok. Niemniej, kiedy myślimy o tym weekendzie, pojawia się pewien żal. Z drugiej strony, czy aby na pewno? I tu pojawia się kolejne zasadnicze dziś pytanie. Czy w ogóle ktoś wie, pamięta, że za 2 dni miał być tak ważny dzień? Zapytałem na ulicy. Nie bardzo. Szczerze to nie. Nie zwracam na to uwagi. Ojejku, nie wiem. Raczej nie. Na pewno nie. Nie wiem. Nie miewam teraz takich akurat zagwozdek, muszę przyznać. Oczywiście najczęstszą odpowiedzią były wybory. Dopiero po pewnych nakierowaniach czy sugestiach zdarzało się, że ktoś wpadł na ten pomysł, że 12 lipca Polska mogłaby grać z Włochami o tytuł w Rzymie. I być może Polska by ten tytuł zdobyła. Niemniej teraz, jeśli skupiamy się na sporcie, to myślimy o sprawach bieżących. O tym, że jutro Legia może zdobyć Mistrzostwo Polski na przykład. Lubimy w sporcie gdybanie, ale od takiego akurat wypadałoby stronić. O wydarzeniach sportowych, których w tym roku nie było, Mateusz Fusiarz. 18 minut do godziny 18. Przypomnę, że do 19 pomagamy Fundacji Szczęśliwej Drogi, wysyłając na przykład SMS-y. SMS-y o treści pomagam. 75-265. 75-265. Koszt jednego to 6 zł 15 groszy. I've acted out my life in stages. With 10,000 people watching. But we're alone and I'm just the same. A to będzie piosenka po prostu dla tych wszystkich, którzy już wysłali. I know your image of me is what I hope to be. Baby, I treated you unkindly, but girl, can't you see? There's no one more important to me. So darling, can't you please see through me? Cause we're alone now and I'm singing my song to you. You taught me precious secrets of the truth withholding nothing. You came out in front and I was hiding. But now I'm so much better. So if my words don't come together, listen to the melody, 'cause my love's in there. Panie Dariuszu, witam. Dzień dobry. Halo. Panie Kubo. Dzień dobry, kłaniam się panu. Zgłaszam się i deklaruję następny cel 700 zł za płytę Polski Top Wszechczasów. Polski Top Wszechczasów sprzedany za 700 zł. Płyta zostanie panu wysłana. Bardzo panu dziękuję i pozdrawiam. Już pan na wakacjach, czy jeszcze nie? Nie, jeszcze nie. Jeszcze czekam na odpowiedni moment. Słuchaj, o Trójki. A pytam nieprzypadkowo, bo podopieczni Fundacji Szczęśliwej Drogi, mam nadzieję, że dzięki państwu, dzięki nam, pojadą już 17 sierpnia na wymarzone wakacje, połączone, jak powiedziałem, z obozem terapeutycznym pana Andrzeja, jeszcze panie Andrzeju. Dziękuję panie Dariuszu. Panie Andrzeju, witam. Halo? Witam panie Kubo. Słucham pana od lat 80. No to... Jeśli kiedyś poprowadził audycję to... niedzielne... A to lata 90. Sorry, 90. Nie, nie szkodzi. Znaczy ja jestem w leciach, ale nie aż tak. Jestem starszy, niestety. Demencja już sobie robi. Panie Kubo. Tak. Ja panu życzę, żeby udało się panu odwołać Trójkę. Bardzo panu dziękuję i pozdrawiam pana bardzo serdecznie. Do usłyszenia. Sing my song for you. We were alone and I was singing this song for you. We were alone and I was singing my song. Singing my song. Singing my song. Singing my song. Ray Charles. Pan Andrzej zadeklarował 333 zł, tym razem za album z piosenkami Jonasza Kofty. Tu program trzeci, audycja popołudniowa. Dawno nie przypominałem, także poszeleszczę troszkę i przypomnę, że mamy wciąż aktywny i tak będzie do 20 lipca. Numer 75-265. 75-265, że trzeba koniecznie wysłać choć jeden SMS o treści pomagam, bo w ten sposób rzeczywiście pomagamy. Pomagamy Fundacji Szczęśliwej Drogi, która chce w połowie sierpnia wysłać na wymarzone, piękne, cudowne, mam nadzieję, ciepłe wakacje swoich podopiecznych. Dzieciaki z domów dziecka, dzieciaki z rodzin zastępczych. Stąd ta prośba o jeden SMS. 75 265 SMS o treści pomagam. Program trzeci, 13, prawie 12 minut do godziny 18. 40 lat temu, proszę państwa, to był 10 lipca 80 roku, jeszcze nie wszyscy w Polsce wiedzieli, że w kilkudziesięciu zakładach pracy trwają strajki. W państwowych mediach nie mówiono o tym, nie pisano w prasie, a Radio Wolna Europa nie do wszystkich po prostu docierało. Jednak coś, jak wszyscy wówczas mówili, wisiało w powietrzu. Polska stała się silniejsza, a Polakom zaczęło żyć się lepiej. 40 lat minęło. Solidarność, solidarność. Dniowe obrady Sejmu ze szczególną uwagą śledzone były przez nasze społeczeństwo, a także opinię publiczną Europy. Wysoka Izba omawiała bowiem najważniejsze i najpilniejsze zadania gospodarcze i społeczne kraju oraz aktywną rolę Polski w walce o pokój i bezpieczeństwo. Mamy rok 80, lipiec. Nastroje są takie, że wszyscy mamy takie poczucie, że kryzys jest coraz głębszy i że siedzimy na bombie. to wrażenie, że siedzimy na bombie, tak naprawdę mamy co najmniej od 76 roku. Wszyscy w Polsce wiedzieli, że rządzi pierwszy sekretarz wszystkim, ale wszyscy też wiedzieli, że nad pierwszym sekretarzem jest jeszcze jedna instancja nadrzędna. Bunty robotników. Te bunty mogą się kończyć krwawo, ale pierwszy sekretarz przestaje być pierwszym sekretarzem. Wojciech Onyszkiewicz. Pierwszy bunt, po którym nie następuje zmiana pierwszego sekretarza, to jest bunt przerwany, czyli 76 rok, w którym władza błyskawicznie ustępuje. Mści się na robotnikach, ale ustępuje i mamy taki czas przerwy, w którym dokładnie wszyscy wiedzą, że władza tych robotników się boi. Wspólna odpowiedzialność za losy kraju wymaga od nas wszystkich wiele trudu i poświęceń. Edward Gierek zakończył swe sejmowe wystąpienie słowami. Oceniając realnie uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne, nie możemy liczyć na łatwe sukcesy. Żyjemy w świecie wystawiającym na próbę siły moralne i ideowe każdego narodu. Jedyną drogą zapewnienia bezpieczeństwa Polski, jej dalszego rozwoju jest jedność narodu, jest solidarna, wytężona praca, jest codzienna dbałość o bieg spraw publicznych, jest poczucie odpowiedzialności za losy ojczyzny. Znając patriotyzm naszego narodu i wierząc w jego siły twórcze, z nadzieją patrzymy w przyszłość. Wspólnym wysiłkiem potrafimy zapewnić Polsce, naszemu narodowi, każdej polskiej rodzinie pomyślność i pokój. 1 lipca wybuchają strajki o zaniechanie podwyżek cen. Strajkują m.in. WSK PZL w Mielcu, zakłady Ursus w Warszawie, Autosan w Sanoku, Ponar w Tarnowie, Pomet w Poznaniu. Z ogromnymi trudnościami realizowany jest plan społeczno-gospodarczy. Większość kluczowych zakładów przemysłowych, a także całe działy naszej gospodarki odczuwają niedobór surowców, materiałów i energii. Ograniczone są możliwości importowe. Dlatego też rytmiczność pracy, jej efektywność, a przede wszystkim gospodarność na co dzień są tak bardzo poszukiwane. Problem polega na tym, że dzieje się to wszystko w warunkach bardzo głębokiego kryzysu społecznego i gospodarczego. Jacek Kuroń. Myśmy w oświadczeniu KOR-u użyli słowa katastrofa, bo to chyba są słuszne słowa. To znaczy masz tu do czynienia z taką sytuacją, w której już w odbiorze poszczególnego obywatela kraju nie ma żywności, nie ma lekarstw, szpitalnictwo jest w stanie przerażającym, wyłączają mu światło, nie może dojechać. To jest taki stan, w którym pojedynczy człowiek ma takie poczucie, że to właściwie wszystko się kończy. Nie ulega żadnej wątpliwości, że istnieją ludzie, bez względu na to, czy członkowie partii, czy nie, w aparacie władzy, w establishmencie najszerzej pojętym, w partii poza partią, którzy mają poczucie, że konieczne są zmiany polityczne. Powiedziałbym nawet, że ta świadomość staje się powszechna. Obraduje biuro polityczne KCPZPR. Przywódcy partii dyskutują o możliwości zwiększenia produkcji rynkowej oraz rozwoju drobnego przemysłu. Sprawa strajków nie zostaje poruszona. Ponieważ oficjalnie zapewniano, że podwyżek nie ma i nie będzie, to ustanowili jakby dwa rodzaje cen. Ceny zwykłe i ceny komercyjne. Profesor Andrzej Friszke. I ta zmiana, która przyszła pierwszego, polega na tym, że oni po prostu te ceny podporządkowali cenom komercyjnym. Na poziomie zupki czy jakiegoś tam kotleta w zakładzie to nie było dużo, ale robotnicy poszli i zobaczyli, że ten ich obiad, który oni tam jedzą, nagle podrożał. Czy o 2, czy o 4 złote, ale to już jest różnica. No i wrócili, wściekli i od tego się zaczęły strajki. 2 lipca. Strajkują zakłady w Tczewie, Ostrowie Wielkopolskim, Włocławku, Warszawie i Dąbrowie Górniczej. Strajkujący stawiają żądania płacowe, zmiany stawek lub norm. Komitet Samoobrony Społecznej KOR wydaje oświadczenie, w którym apeluje do robotników o prowadzenie protestów w sposób zorganizowany i odpowiedzialny. Załogi muszą mieć świadomość, że tylko solidarne działanie może przynieść dodatnie skutki. 3 lipca. Strajki w Piasecznie, Śremie, Żyrardowie. Nadal strajkują zakłady w Mielcu, Warszawie i Poznaniu. 4 lipca dołącza Tarnów. Władza na to reaguje w zasadzie od początku jednakowo, to znaczy chwilę się droczy, po czym zwykle to parę godzin trwa, daje te podwyżki i strajk się kończy. No ale ludzie mają znajomych i mówią, co się tam stało. To oczywiście powoduje, że tak zwaną pocztą pantoflową początkowo to się rozchodzi, że oni tam zastrajkowali, dostali podwyżkę. W związku z tym następuje kolejna próba następnego dnia.